وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. Na mlipumua mtu kisha mkakhitalifiana kwayo, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyatoa hayo mliokuwa mkiaficha. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Tukasema mpigeni kwa kipande chake, ndivyo hivi Mwenyezi Mungu huwahuisha wafu na anakuonyesheni ishara zake ili mpate kufahamu. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al ma'. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Kisha nyoyo zenu zikawa ngumu baada ya hayo, hata zikawa kama mawe au ngumu zaidi, kwani kuna mawe yanayotimbuka mito na kuna mengine yanayopasuka yakatoka maji ndani yake, na kuna mengine huanguka kwa sababu ya hofu ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu si mwenye kughafilika na mnayoyafanya. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Mnatumai watakuaminini na hali baadhi yao walikuwa wakisikia maneno ya Mwenyezi Mungu kisha wakayabadili baada ya kuwa wameyafahamu na hali wanajua. Wa itha laqul ladhina amanu qalu amanna wa itha khala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Na wanapokutana na wale walioamini husema tumeamini, na wanapokuwa peke yao wao kwa wao husema mnawaambia aliyokufunulieni Mwenyezi Mungu ili wapate kukuhojieni mbele ya Mola wenu mlezi, basi hamfahamu nyinyi? Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Hawajui ya kwamba Mwenyezi Mungu anayajua wanayoyaficha na wanayoyatangaza? Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Na wako miongoni mwao wasiojua kusoma, hawakijui kitabu isipokuwa uongo wanaoutamani, nao hawana ila ni kudhania tu. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. بس أولي واو وناواندika كتابو kwa mikono yao kisha wakasema hiki kimetoka kwa Mwenyezi Mungu ili wachumie kwacho pato dogo, basi ole wao kwa yale iliyoandika mikono yao na ole wao kwa yale wanaoyachuma. Waqalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Na walisema hautatugusa moto ila kwa siku chache tu. Sema, mmechukua ahadi kwa Mwenyezi Mungu? Kweli Mwenyezi Mungu hatokwenda kinyume na ahadi yake, au mnamsingizia Mwenyezi Mungu mambo msioyajua? Bala man kathaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Naam, anayechuma ubaya na makosa yake yakamzunguka, hao ndio watu wa motoni, humo watadumu. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. نوالي وليؤمني نوكتن دميما هاوندي واتو بيبوني هم واتدومو. الله أكبر الله أكبر لا Kumbukeni siku mlipomuua mtu, mkahasimiana wenyewe kwa wenyewe, mkautetea uhalifu, mkawa mkituhumiana kwa mauaji, na hali Mwenyezi Mungu anayejua hakika na ataikashifu na kuidhihirisha juu ya kuificha kwenu. Tukakwambieni kwa ulimu wa Musa, chukueni kipande cha nyama ya huyo ng'ombe mumpige nacho, nanyi mkafanya hivyo. Mwenyezi Mungu akamfufua huyo aliyeuliwa, akataja jina la aliyemuua, na kisha akafa tena. Na huo ulikuwa ni muujiza wa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya Musa. Kwani Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu, na kwa uwezo wake huu ndivyo anavyohuisha maiti siku ya kiyama. Na anakuonyesheni dalili za uwezo wake ili mpate kufahamu na kuzingatia haya. Mwandishi mmoja wa zama zetu marehemu Sheikh Abdul Wahhab An-Najjar ametaja kwamba kauli ya Mwenyezi Mungu, mpigeni kwa kipande chake, maana yake kipande cha aliyeuawa, na makusudio ya kufufuka kwake ni kumtolea kisasi, kwa kuwa kupigwa kwa kiungo cha mwenye kuuliwa humpelekea muuaji kuungama. Na mara nyingi kumwona tu aliyeuawa humpelekea mwenye kuua kuungama, na inakuwa kisa hichi ni mbali na lile jambo la kuchinja na kuamrisha Mwenyezi Mungu mtukufu kuchinja. Na kwamba kuamrisha Mwenyezi Mungu mtukufu wa mchinje ng'ombe ni kwa ajili ya kumla. Na katika haya pana mafunzo ya nafsi kwao, kwani hawa walikuwa pamoja na Wamisri ambao wakimwona ng'ombe ni mtakatifu, na yalikuwa kwao mabaki ya haya ya kumtukuza ng'ombe kwa dalili ya kuwa waliabudu sanamu la ndama baada ya hayo. Ikawa hapana budi kung'oa mabaki yake katika nafsi zao kwa kuwalazimisha kumchinja ng'ombe. Ndiyo ikawa ile amri ya kuchinja, na yakatokea majadiliano na kukawa kule kusitasita kwao, na mwisho wakamchinja, na walikaribia wasichinje. Tena nyinyi baada ya miujiza na ishara hizi zote hamkukubali wala hamkunyooka, wala nyoyo zenu hazikulainika na kunyenyekea, bali zikawa zimekacha na ngumu, na zikabakia vile vile na ugumu wake na ushupavu wake, kama jiwe gumu katika ule ukakamavu wake, bali hizo nyoyo zenu zimeshinda jiwe kwa ugumu. Kwani yapo mawe yanayoathirika na kulainika, yapo mawe yanayotimbuka maji yakawa mito, na yapo mawe yanayopasuka na yakatoka maji kama chemchem, na yapo mawe kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu yanayonyenyekea kufuata mapenzi ya Mwenyezi Mungu yakaporomoka kutoka juu ya milima kama apendavyo Mwenyezi Mungu mtukufu. Ama hizo nyoyo zenu nyinyi Mayahudi haziathiriki wala hazilainiki, ole wenu kwa hayo. Mwenyezi Mungu si mwenye kughafilika na vitendo vyenu, naye atakupeni adabu kwa namna mbalimbali za adhabu ikiwa hamtoshukuru kwa neema mlizopewa. Haikufalini enyi waumini kutumai ya kuwa Mayahudi wataiamini dini yenu na wakufuateni nyinyi, na ila hali katika makundi yao mbalimbali zimekusanyika sifa mbovu zinazowaweka mbali na kuiamini haki. Walikuwapo baadhi miongoni mwao, nao ni wale makuhani waliokuwa wakiyasikia maneno ya Mwenyezi Mungu katika Taurati na wakiyafahamu vilivyo, kisha makusudi wakiageuza na hali wanajua kuwa ni kweli, na kwa vitabu vya Mwenyezi Mungu vilivyoteremshwa haijuzu kuvigeuza. Na kilikuwapo kikundi kingine miongoni mwa wanafiki wao, wakikutana na walioamini husema kwa khada, tunaamini kuwa nyinyi mnafuata haki na kuwa Muhammad ni nabii aliyetajwa sifa zake katika Taurat. Na wakiwa peke yao na wenzao hulaumiana kughafilika kwa baadhi yao, kwa vile ndimi zao zilivyoteleza katika kuwahadaa waumini kuwapa maneno ambayo yatawapa faida mahasim zao. Na wala si lazima katika udanganyifu wakawatajia aliyomo katika Taurati ya kueleza kwa sifa kuja kwa Muhammad, na kwa hivyo itakuwa hoja juu yao siku ya kiyama. Hivyo basi haiwapitikii watu hawa na wale kuwa Mwenyezi Mungu hana haja ya kupata hoja kama hizo, kwani yeye anajua wanachokificha na wanachokidhihirisha. Na miongoni mwa Wayahudi kipo kikundi cha wajinga wasiojua kusoma, wasiojua chochote kutoka na Taurati ila uongo unaowafikiana na matamanio yao. Wanawapachikia pachikia makuhani wao, na wakaona katika mawazo yao kuwa hayo ni kweli iliyotoka kitabuni. Basi hao makuhani wataangamia na watapata adhabu kwa vile wanavyoandika vitabu kwa mikono yao. Kisha wakawaambia wajinga wasiojua kusoma kuwa hii ni Taurati iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu. Kusudi lao ni kuwa wapate kwa hayo pato la upuuzi la kidunia. Wanunue upuuzi huu kwa kuuza haki na kweli. Basi ole wao kwa wanayomzulia Mwenyezi Mungu, na ole wao kwa yale matunda wanayoyachuma kwa uzushi wao. Na katika ikhtilafu zao ni haya wanayapata kwa makohani, ya kuwa moto hautawagusa Mayahudi hata wakifanya maasi namna gani, ila kwa muda wa siku chache tu. Basi waambie ewe Muhammad, nyinyi mmeagana na Mwenyezi Mungu kwa hayo hata mkawa mmetumaini kuwa Mwenyezi Mungu havunji ahadi yake, au mnamzulia uongo tu? Ukweli wa mambo ni kuwa nyinyi mnamzulia Mwenyezi Mungu uongo, kwani hukumu ya Mwenyezi Mungu inapitishwa kwa viumbe vyake vyote sawa sawa. Hapana farka baina ya Yahudi na asiyekuwa Yahudi. Wenye kutenda maovu, na maovu yakawazunguka hao waovu mpaka njia za kuokoka zote zikazibwa, basi hao ndio watu wa motoni na huko watadumu milele. Na wale walioamini na wakatenda mema, hao ndio watu wa peponi, kwa sababu wao wameamini na wakatimiza iyo wajibisha imani zao, nayo ni vitendo vyema, basi wao watakaa peponi daima milele.